Özül Araf'ı mıydı? Sal Araf. Araf'ın adı var mı yavur? Bakın mıydı ki? Lakin gelse para, acayip bir anıb gelir miyir bu yaşta bu değil? Yalan miyir bu? Yok doktor gelse acayip para. Çünkü yok niye orak Almanya mı niye bu karakter gibi bu doktor gelse niye gelir? Yalan mı lan? Çünkü acayip para diye sorup gelir miyir bu değil? Neyin miyir bu böyle bir Araf? Lakin niçin kampak? Ya kader diye gelir niye bu değil? Lan niye miyir bu böyle? Ne mi olur ki? Bunu bir tarvi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Aksar mufassirin ay Allahu a'lam bil murad. Yalla mo xam ci lamu ci na ndax dafa do wax ay baax ni xam tek dumuy tek. Baax arab la do wax ci xam lamuy tek ci ram yek yek rek. Tudde baax yo xam ni dafa tudde ay arab rek. Ak borom ni jaay rek def. Alif ak lam ak mim ak sad. Ne nak yalla xam lamuy ci na. Lu bari la ci defal. Ang ci baamu mufassiri ni ñu yalla may ñay mo yalla xamal na da limu tek ñene al alif moy dafa jigni ci yalla bi wax allah lam bi dafa jigni ci yalla bi wax la tey mem bi dafa jigni ci muhammad sabbi moy dafa sabbi wax tepp moy abba di def mune alif lam mim sad ana allah latif bil ibad محمد رسولي صدق فيما جاء فيه صدقت يا محمد فيما جاء فيك دي وكم اي الف لام انا من الله ما يلد لطيف الاجل يلان تلا في العباد جامع محمد رسولي موي سام يلان صدق دغل بما جاء فيه لم عندي واخ دغل لم عندي واخ دغل صدق دغل يا محمد بما جاء فيه ليغا عندي وهو تمام هو الكتاب الاخير antana bo waxe ci la gëjë kitabu jëre ci la gëjë waxe ci moy loolu lañu fala ya tan bu mu nekk mu xaragil aw fi ci teere ci xol min ci teere bi bëgg bu ko lepp bu la naxal waxina ci li ciow li tin teere nga xuppu fi ci teere bi ñi nga xamni ñoo wëd waji gramu di fatali di ko wax bi mu min ñeel way gëm ni ka bi ñu ko pale ma lay hay ul tilawat ko ko ilay kum jeen ni rabbi ko ko jeen borom topalen moy alquran wala tattabi'u tabulen top buren jakke min duni hiru yalla awliya ay kharif ni di jamu khalil new ma moy do xata zakaru di gen ka walu wakam min kharifin bari le dekk ahlakna ha bo xay alakna mu ko waja ha dikal ni dekk ba batuna ci mum dubal bayatan ci guddi ni kanan moy ci fanan ci guddi aw hum wala ñoom xaar lañu way cet moy nelaw ñu nelaw ba cet dina bo ay banu bañu ay bay nelaw la ko la mugal gañu mo ne bañu dekk mo alak yene dekk yi mugal gañu xaju guddi yene ngi lay dekk ñu andi dekk kama kala ñu ko daawu ci nak wote jambalé ci yene dekk yi mugal gañu xaju guddi yenen ngey tekk ñu andal tekk ko ma taara ñu ko daawu ci nak wote jàngal ñu dikkale baatuna ci ngugal illa an qalu lu way dañu wax ni dina nak ñu dey ku na nekkal ñu dalu ñu way toy ñu dañu ko nekkal ñu ton ni fala nak allan borom bi ne gi ñaan dina laat allah ci ne gaali nga xamni ko ci la yoon yeefoon na ilayen ci ñoom awi ay yoon moy xati la mo la ngeen amna kuma yoni won ci yeen kuma yoni won ci yeen ndax ko ko jokali na la ma waxon am de ndax kene ñew ni ci yeen de dana ka laj xeti wala nak alan ci ñaan dina laj al mutallil yuma yoni won mo yonante jokali won ngeen ndax dama leen waxon wala de wala nak tan ci ñaan dina jang dina wax am ñu bi ñu wax waxe ci xam fa la ko tek o ma ko na na ko nek gaaybi ni may laj na gën xam damay laj ma xam way ko jere ma laj lolu la yalla def motax akkat bu acc bu lay akkat lolu lañu def lolu akk bu ñoo do bindé tay karanta gi da nga wax la na baax dañu bëna ba laj na ngay wax la nga waxo mu laj ko la wax lu mu tax xam fa mu laj bo di ci waxe fa mu laj nga waxat yalla ñu gëna xam ñepp dina xam na waye dina laj wo mo ko na nek non yalla xaaru lay jakkante ñu faddu non de lepp yaay won waye la dañ la da rek won ko xam da fa solo wote wal wa suke bala ko xay moy pexé bi tay di nga xay moy bala ko xay moy pexé jëbi yow ma tin ci ci bobu dum def al haqq moy deug wal wa suke te yow ma tin ci bobu al haqq moy deug baban ka xolal kepp ko xey di ci mawajin wo man dafa yow ko xey man dafa yow bis ko wala ga yoro hum al muqlibun ñoo di way te xey o man xafat ko xey walax na mawajin man dafa yow na defu lu baax lu ko mëna amal doole wala ga yoro yeen ci lu moy bi nga xamni xatiru fekkal lañu ant sax ken bop dina ci fa gatt la nga xamni kaano ne ko nañu yes li mëna daan to ji ayatina ci ni ni lay daan nga gis ni lay wala xat makannatu dara gaay na leen yeen doomu adama ci addu ci suufi wajaalna def nañ la ko ñe leen ci haa ci suufi maayika ay dundu taay dara gaay na leen ci suufi dina la wogi ci bu mu legge wala mu te def leen dina bare bare xal lan way ñu neew ma moy lo xamni tassuro li ñu degeer yalla wala qad khalaqnaakum binnanu leen yeen doomu adama ma moy seen maam mana seen maam binnanu leen suma ko warna ko tokon melal len moy jekere ba ngeen nek nan nit suma ko na tokon wax ni malaika ni len malaika yi ci bu do tan len di adama ta tagi no yiti do ñu ñep illa iblis yi ci moy ci tan gi ni way ci gir malaika yi leneewon bu bay lam yakku nekko ni sa ji ni bokk ci won ci jëmi nang wala di do ci bo ci do bu ngal won rek ngeen ko yor ko ala lakna yalla borbam la ko bañe ci nak dafa yalla dafa ko ci nak ma mana ak mi la gere allah ta ci daga bañe ci jot lo la tere ci jot is amat ko wala digale yalla ci jot ala ci di ko tene ana man khair ma gel min ci mom ma gel ala ko yi dinga ma min nari safara ma yari bu yalla wa khala ko nga dinga yi ci tan mu yugut lemal won so na gëm ko ko mu man jëk ko magal ndax ma dafa la xol walu na ter la xol te ko yëne maana la wala fa yëne nit ku nekk la mu gëre bu sangu do ko tuddi gëne ci biir lay ay nekk ci kaw gëne ci kaw bo indi xol la te la xébi adam ba ñu bañu jëk waya am na ñëkë ko xala bo gëne ko fa bi minha wakil ajal nekko ngi di ci def wakal gënal ñu def légui fu mi nañu def gaabit ñen ha wakil ajro ko ma la ko ñu yeen lay nek yeen di nek la ko yeen la ant ta tabbar ngay gan yeen ci ha ajel ci man gënal fakhru gënal ajel inna kana bayo dina taxirina bokk na ci way bakki way taxir aba dan mo xamni nak legui def alko ñew na carte ñew na man tuka dabu waye nak def amna rumu def may ci manam la def xala mu ne borom bi an jurni mu yel ma bo wate bu ma gawaral bo wate da ñu ñu bañ naaral ila la ñu fa soor bakay ñu dekkal ko te dikkat ci ñu dekkal moy bakkar ak adina mangala ñanga bañ ñoro def arin adina bi ala borom bi nek dina kana ko yomil mutarir bokk nga ni ñi muñal ni ñi muñal di ñoro def ak adina bi lu ci lu moy fegal ki nga xamne mom la iyaane ba tax ni dal do dem ci fegal ko fegal ay doom rek ala bokk borom bi muñal na la bala nga la ra adina bi mu nek fa yuna ah way tane di moy dina ci ni nga ma dewlo ma taw wala fi ma ñanga nga may dewlo te dina ci dina gawa re dina ci dewlo gi nga ma dewlo la qadanna kana sarq lahu yamin pur dagal le tra ak ci ci yoon la albu sabu ko falay tan falay ko dagal do ni adama ci dama suma la ad yanum waqna le dina le dikku min bay ni ay din ci ci sen kan ñu jox ma jaar yeen sen kan do dajje ak ñom wa min khalqin tilal al tab bi tibna wa am ayna min tilal al jari ci gori gi jor wa an sama sama ilal tilal al jari ci gori tan kon wala ko ni ba do tek mut ak taw lu ëpp ci ñoom faatu bu leer ko ko nga mere la da di sopp yalla ci tax yalla yalla ko digënté wu mu do ci na la ko xamni ci da lay di doga bi way dem na nga wana la lay dox tok mu jaar la dina jaar la jaar jaar kan way ñu abaat na ba leena indi fatte na wax ni dina lay jaar jaar kan ta taw ndax taw la woon ni yalla ko na mu yaakar yi ma la yalla قال ابو ربي لك اخرج جنن من هذا الجن مذموما لا يكون وني مدهورا لا يكون دق لمن تبعك منهم جنن لمن جنن كو خامني تبعك تفضل منهم في دوم ادم يي لامر ان جنن بنا شيخ الجهنم جانب منكم في الاجنين يل يقول كو تك دوم ادم mudadu wax adam rek ni ko yaawal ko defal anta yow wo taw jukay ak soxna al jannati ci ajjal ko la yakale min hayy shi'tuma kulay ko sok wala taqraba way bu le jigeen aadi ta jada garab gile takuna ko do ni nek dina zalimi mo ko ci way to yo mu ngi lalit ke mudali tangal mom dal yow ko wat wat jax jaxal na lahumma yelen jax jaxal sen xol lawma yele shaytan shaytan iblis li yubdi yow ngir mu teyel lawma yelen ma wuriya lañ ci dara won sen awra anuma ci ñoom ñaar li taw aduna sen awra yi mu dingi bu xawi sen ci ko waxala bu koy def nak dafa wut taxal motax taxam na tok wala leena la taxal waxu deug te yaxal da ko taxo yaxal dalam ci dar ji deugal mu lay da ko fay indi ay borom yo xamni ñen mi ñu deug rek def na waxala mo leen ma nga ma ko ajeel ci limu yaato limu yaato ni kala yi tollu ni dexi tollu ni garab yi tollu ni nga xamni ñu ñu ci tollu ay uru ay ni kéré wu ñu may gënë gal amna sékkal bu tey ma nga ma ko kéré wu leen rabb ko ma ci borom an haati fajr ci garab bi le illa an takuna lu wene indi nek malaka di ñaan malaka ne ko nek ay malaka yeb moy takal aw takuna wala ñe nek ni xawal yi bokku way benn do fi ñu joge ajeel mukk da ngay ko lekkal yaa jaawu ñu nek jeelat di ajeel ñeen suñu borom dal li mu defal bindu ci sobaray bokku defal mako wax wax la gum tolli wala malaka yeb ñeen lañ ma magal ñu magal kërëm gi di ajeel moy ci gëlé ko leen neex téw yi ñu jënd garab ni fay bari kene dal dugal wa qatalahuma mata amna ket amna ket mata moy e yalla ci dama ko nit mo wata len ci yalla ini naka man lam yana ci nek bokku ci way lay dir la dama lay dilay bi ci ñaat ku yar nga dina mag bokku wax ci dama lay dilay bi xam nga ko taw ci bi ajel da nga defal ci deugal la aw do wi deugal fa dalla ma mo tekkel len ko ron ci ay nakk kadal amata amul jinga lu xamne ni dal do deugal wala ma ta xaway bay mu te ta jott garab ba rek tey lu ma yele sawad wa til awra ci tu tey xawi lu ne ma te saw dal ñom ñepp ko lek ñepp ko gudd wa ta fi xamu xaraf yaqtal di tafo ane ma ci taw min wara ka jali ko di aji ko di dal ga di aji ñi ni ci xamu dal ga di taxel ci gen taw ñi dafa ci awra dafa tey ci dal da ngay gina ci sukura so la ko wala ngi ko mu ken ci waxo ko ñu bagi ñu jëf ko ñu tafo ñu am gatt wana daahu ma dalim wo rabbu ma tin borom alam an hakuma mo ndax te rew ma len won antum kuma xajar ci garab gogu waxu ndax waxu mo won lakuma ñe len ni ila setan ka waji nga xaga ban ban len ci jottal ba wax ma taxatu dara len taxal ne wana la setan adun am non la mu gënou bu bir la ko ma ñëlé waxuma lay taw mu na nga dem day day day do na mala mu koy bëgg seen ci xalu ba le bëggul xala ñu dal wax ñom ñaar adama ak hawa ya rabbana ya kunu borom salam na ko ñun am ci tanatu bok way lam doctor bo jëgulu la ma ñëlé wa ta amna bo ñu yoro ñulé la na ko nan gi ñaanu gëna ñu nek ñu xaxiri bok ci way terre way taxé ala borom dina leen ñu ngi tu waccale akel la gel bokku ñu leen ci yende seen doom yu baamu adul ay non lañu doon yu baamu ñal leen dana la nakko ak ñonante wala ko ñal leen ci addu ci ci nak safaru abdak taw o ma taw ak ay soow ñu di yebalo ila min bajaman ta taaje ma jël ci addu ñu jël ci leen kala mu leen ci haa ci ci tahya wa diñi di bind wa fi haa ci ci ta mo tuni diñi di gee wa min haa ci ci ci ci to hejo leen leen di dakal ya bani adam yeen do mi adama ad anzalna wa kullu amadu ci li baatan sangay wari buy sutural taw aati ko jeni awra ma ka wacce pour jep defale sutural pour moy teranga jeen mu ngeen ci dublo wari tan ak waccay wacce na len ak mu ngeen sutural ci awra wacce na len mu ngeen sante yit waxe mu ngeen sutural ci awra ko tek ci ko mu ngeen sante ma ngeen defal walibaqa taqwa hatta yalla ragal yalla fekene fekene ibad ibada ni ka taqwa dafa hadith ke libat ke le bakke ngari kangal libatan liwaru qawaatikum waydan walibaqa taqwa hatta yalla ragal yalla fekene libat nak libat dafa nek marfu ni ka rafa gam walibaqa taqwa kon libat nek mu fukaga dene wax bu joge bu gatte dene wax bu tambali wat ko meno tere yak mom libatuna dem wala libatu tam ha libatu libatu libatu tafa mu tagal yeen yeen do mi adami wacce na len sangay ni sutural sen awra way dal ak ak sangay ni len waji am ni waccay ay sante ngeen sante wali basu taqwa sangay ragal yalla nak xeyni mo ko mu tagal lo sutural rek ragal yalla mu sangay digal sangay libatu taqwa tangal wala yalla khairu mo gel dal ko lol min ayati rabbika fil ayati yalla ni tekale man nanu yalla lanu ndax ye yom doomu adam ni dakkaru ni waru ya bani adam yeen doomu adam la waxina nakum bu len tinal mok shaytan shaytan takale ba shaytan bu du gel dir bu len tinal kama hadaru nam gelu wal abaway bu gel ngari wayu adam akawa o len fatte lolou damu ñu gënë woon ñu jàng ci ajjal yeen ci mu nocci mu muri mu ñor am huma ci ñoom ñaar li da ko ma ci tangay li ñu wax na ñoom ma leen won taw atuma ci awra ñu mo naka mo tay tang yara ko dama leen gis ku won mom wa xamiru ak xéetal ak yiram yépp dañ leen gis ñu ma ci ko xamni la karaw loon gi bu ngeen leen gis ñeen ñoon bu nakare ci karaw bari dooli bari mbolo du ñu raw du tay di la gi te do ko gi yow yalla yalla ko ngi ngi ngi borom la ngi ina rek mo yalla yalla na do ni ni jiri ay xarit ni la ci ñeel gal la xam la yu ñu gëm ñu ñam gëm yalla ñoy setan ak beggol nit ñoo gis setan ci ci bir ko ci gëna ak setan la ngay jaay ko ci gëna waay ko ko lay jaay ko ci gëna waay ci gëm yalla moy ma mana lool ndax lool rek ma do setan do xarit gaay yu gëm ñu way da fa alu buñu defé fa ci tan jëf ñaw haaro ñu ñu wax ñu defa ci tan ñu alu ci ci adana ci dal ko ñu nambu loon dande ba mom lañuy def wala ko yalla amara mo ñu fukal ja yalla ñu fukal no ni dañu ndax yalla ñu yalla ñu defé yalla ma defé bu ko dañu yalla ko defé bu ko nangé nangé yalla ko defé bu ko dañu ci ma dina ci bayyi am demé non am ñu tay bari ñu koy wax ñu yalla ñu defé yalla na tontu ci ko wax yow muhammad leen ina la naka yalla la nga dukki ta limbi fasa ci def ñaw tan ka na dukki rek waay yalla yalla nga dina mo yalla mo dukki ta kenn ci def bu ta ba kala sey daana ko ñoo la jaxé hatta qulu nak du ñu wax ala ci yalla ma la taala mu ñu xamul da ñu wax yalla mu ñu xamul ko wax yow muhammad leen ama la dugul ñu rabbi sama borom bi xit ci maam waqimu ci yow ni ngeen taxawal wujuhukum sil kalam inda kulli makin jakk gina jakk ni do ci jule yalla ko lolu lu jakk yalla rek du jule jakk gina yalla jakk yalla la ko ne ma sax gina lay wala ko ma lay jakk gina moy ñak do lo ni de lolu moy ñak dum ak ñak xam di rek ndax ci li mom di tamay ci allahu akbar ba ci assalamu alaykum mom kenn du ci mom ñepp ko bok la jël kay tan ñaan ni bu di do lo ay rek daal ñu ay ñaan la ay ñaan sene ko lo ñaan lo ko lo ñaan way allahu akbar assalamu alaykum ko yalla rek ñepp ko bok ak ko tan ñak rek waye nak li gëna boole gi di mo gëna yalla dëkk mo ni ci gëna la ngi gëna ra taxal rek mo gëna yalla yeen ko gëna ak ñaar ay nit ñaar yu and mu lu may ko ci appu gëna appu ma xara fa yalla moy tanu xey mo gëna mo gëna ra taxal and lu ko battal fa yalla waxe mo ngi taxawal bu joxo ko ci kanami inda kulli majin ci fak gëpp ja wadruhu yeen jamm ko mum yalla mukk la seen dem ngeen selle lo yo te dina dina bi jamm ñu selle ko fa bokal bi jamm bu ne jamm bu ñu yalla bu ne jamm ñu selle luma yalla kama bada'akum namu len bindé limu len bindé won taw won sunu non ngeen jello fariqan aqul hada jidan fariqan aqul fi yow wa fariqan aqul aqayna ala jinyum atalaadu yindi ni ñeñ baye leen ci rebe ndax yalla dama leen wax ni bu le bu le ma jibal ko ma ci top may woon ko ma top wax na rek manam moy ñi ñepp ak ñoo gëri baax bu le waaye bu le dafa dafa nga leen ñu ko wor la def bu le baye leen gëri dafa maam ndax yalla yaa woon bu mu reewal li ko gëj moy adam nabi la adam ko maam ci ñu ko lu ñepp ak ci tondo wol tele gene ci la kala yalla wax ni ko ci ñu ñet ci tondo kon nak yalla di bëgg na nga defal gëna rek ñu wala baye ci ñu nak ci maama la wax ba di bëgg le bu maama la tollu dafa dal motax am ñoo xamne dañu dañu defal gëna bi bi am ñoo xamne dañu baye rek ci ñu nam ñu bëgg la te te bo maama na aqalul dalala ak rew mo yey ci ñoom inum naka ñoom itax itax la ñoo jappé sa yaay day daani awla ay xal mu ngi lay bayyi la yalla bayyi lay ñu dékk loolu mu bëggal lay waya ci wona dañoo jott ne anam naka ñoom ko doonu jup nañu te jubu dañu jott ne ñu ci jup te jubu ya bani adam yeen doomu adam ko su jëlé ci ne ci ni taar taar li ngeen do waaji seen waccay yépp ngeen ko jël inda kulli masjid fa jëpp jakk tanke leen di jakk jakk jëw way dem japp so aparat ak ñu de way dem ci pare ba sante koku mom doonu mom da nga ñew ci yalla da nga yalla yalla moy boru boy way dem yow jaxé bu nek ñeen jël sax wala kenn dem sante bo di ci jaxé lo di xol ak yow na xam nga di ci lay jax dañu bëgg ba dem jaxé dal nang ko fonk loy ko nek ci dal mu gën bu sa awra sango da julli ko bax waye da mu gëna sango ci ci tey da yi gëna bari julli ko awra da tawu nak koku jàng nga nak bu awra mi sango na julli ko bax na waye da mu gëna sante ni gëna bari do le te rek rek rek rek ci yow na gëna ko def do le ñalla na ngi mo ta moy jël ci ni waye ka ci jakk bi le da ko ayu xay bi la jappé sa ñaan way dem jappé jow ni sañté ni mo ngi mel ni dinañ te ka yalla moko wax lo ko lu ne yalla ci wata bo ngeen naan lekkalum le neex lek naan le le neex wala ko ko du ben xafa xafa nak lekk xafa xafa nak na ngeen lekk bu daw ngam yalla jox na la wëkk de wut ngeen lu doy way bu wut la ngeen wëkk gis bu nekk la ngeen ñew ndar ci la tabi ko ko yalla tabal mo ma ikra kulu watabu way wala tiku ñu ñu ñu daal na ci lek bi moy di ko won dal motam yalla ci ne yalla gëna bëgg moy ci nak ngeen da nga xamne yow ci nga ñaan ñaan da xamna da leen di nak loolu bi de nak way sa ko ci bari ko nga ngeen ngeen bu jitu bal la yaa rek ci bari ñi ñi tan ci gina da nga ñam rek koku yalla bëgg rek yalla ci gëna da koy ci nak yalla ko ko xamne da ngay nak yalla mëna wut mëna la jox mo jaxatu wut nga ci li nga xoy tay rek ñam yalla mëna wut ngay def lolu doy lo xay dinañu rek waye nak bu fa def may tour dañu dina ko

yenaru dana len laal latimu ak teer ni la kitab ci teer moy lawul mahfuz la yalla dogalon ko teer ba ne dan len dan len ko def dan len def ñom dan len def yalla la yalla bindu ci lawul mahfuz dan len ko am ci wërte ci yaa ko teewu am way lolu ñu ko ba yalla ba yalla di ngi yalla ba yalla ko gëna len def moy wala ka yenaru latimu latimu mu ne kitab ata ja jaatu ni ko wurtu go ni ngi yalla jox do bu len dikelo rusul naatu ni yonal moy wona fi am ci malaika ni len dina la ray yon ni ci ñom ay malaika ni len jël ya taw taw na ni fat len xalu ñu wax ni malaika len ngay gëni dañuy wax gaay jaw yow ñu xay ci len ko male dawlo ni len ay ma ko ci ta dagu ta dagu ñu ana ñu len nekkon do len jaar way ni dul lay bayyi ko yalla bayno ray ba nak ñu amna ñu ñu jàng ba yalla ana ñu xalu ñu tondu dalu amna yor ñu ñu di def ñu leen do di nek su jene ñu bari ñu ñu tondu dalu amna yor ñu ñu wata hilu ila ci ala ala ci ci kaw bok ci ci bok moy fondam ci ci bo xale fa fondam ci bok ñu ala nako ñom kaanu nekko ñu kaafiru di way yedd yalla ala borom bi dal di leen wax yoma tane ko dugul dugale fi uma ne ci loolu ma waxat yo xamni xatal ak yoon ni xamé ko ci leep ni la dina ci jinni ak ko wani ci nit ka di len ci jitto mo jinne nit ne xale yo defo ni yeen def ni nga tawal ko na dugale am na yeen def tawal am na len ñoom dem safara mo ci la kula ma taxal kepp ko dugale umatul aw ko safara rep seeni morom bu ñu fekk de ni len yeen yeen ci kon xala li ñu jaar ci ba tax li ñu dal tay yeen ak yeen lu ko tek ndax yeen ci jaaroon ba ñu jaar ku ñew rek neub reub sa morom atay sa daraku bañu dabante ñoom ñepp fi haaji bi safara ñu fek fi haaji bi safara ñu fekante fa dabante xalat dal di wax ukhrahum ñeugena soufey ñeugena soufey moy ñu mucce ñi ñu laam ñel ñeug nga xamni ñu gëna kay moy ñu jëkke ñi ñinga xay ñoy ci lifa ya ñeugena soufi ñuy lif leen te ñuy non def doon def lu bon ci bir safara ñi soufi ñi wax ñu jëk ñene leen ñi wax ne rabbana yu sunu borom ha ulay ñile kilifa yu jëng deng yi adalluna ñonu reeral kilifa yi diide ñonu reeral ba tax ñu nekk ci li ñu nekk tay ñodon kilifa yi tekkal ñu ci wax ñu lo xamne li non legui nak nu ngi ñaan faati masaban ko defal bugal ko tay moy gëna ful suñu defal ak ful minna nal safar xala borom bi tontu ne di kulin yel na kep defon ak ful yel yep ko nak am nga ful bu ñu fulal sa bugal walakin waye nak la taana mo du ngeen ko xam